Ci zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lutego. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Piąta szczepionka przeciwko COVID-19 może wkrótce trafić na europejski rynek. Agencja Leków ocenia preparat firmy CureVac. Jest szansa, że uda się usunąć awarię ciepłowniczą w Szczecinie. Zimne kaloryfery ma od poniedziałku około 30 tysięcy odbiorców. Zimno wszystkim daje się we znaki, ale mroźna i śnieżna zima będzie mieć pozytywny wpływ na bilans wodny w Polsce, oceniają klimatolodzy. Europejska Agencja Leków przygląda się kolejnej szczepionce przeciwko koronawirusowi. Oceni preparat firmy CureVac. Wprawdzie jeszcze nie wszystkie dane zostały przekazane do agencji, ale skorzystała ona ze specjalnej procedury. Firma CureVac ma dostarczyć do Unii Europejskiej do 405 milionów dawek szczepionek. Kontrakt przewiduje dostawy pierwszej partii 225 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 180 milionów. Europejska Agencja Leków rozpoczęła analizę szczepionek tej firmy, bo uznała je za obiecujące. Wczesne badania kliniczne wykazały, że szczepionki wyzwalają produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych skierowanych przeciw koronawirusowi. Ocena unijnej agencji jest prowadzona jeszcze w czasie prac nad preparatem, by później już po skompletowaniu pełnej dokumentacji i otrzymaniu wniosku o autoryzację mogła ona szybko dać zgodę na dopuszczenie na rynek szczepionek pod warunkiem, że będą one skuteczne i bezpieczne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Polsce rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19. Zgłosiło się prawie 270 tysięcy pracowników szkół, którzy uczą już stacjonarnie. Dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, mówi, że szczepienie to jedyna możliwość, żeby być bezpiecznym. Jest to konieczność, która może spowodować, że ta normalność zacznie powracać. Dlatego zachęcam wszystkich moich nauczycieli. W tej chwili jeszcze u nas, w mojej placówce, szczepienia się nie rozpoczęły. Jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów ze szpitalem, który będzie nam to organizował. W poniedziałek rozpoczną się zapisy na szczepienia dla pozostałych nauczycieli szkół oraz dla nauczycieli akademickich. Trzeba było na to czekać długie tygodnie. Kina, teatry, baseny, stoki i hotele znów otwarte. Warunkowo na 2 tygodnie i w reżimie sanitarnym. Na Lubelszczyźnie można pojeździć na nartach w Kazimierzu Dolnym, Parchatce, Jacni, Chrzanowie i Rąblowie. Na ten moment czekaliśmy z niecierpliwością, choć straty trudno będzie odrobić, przyznaje właściciel stoku w Rąblowie, Kazimierz Antoń. Proszę sobie wyobrazić, że na tą chwilę już ponad 60 tysięcy są same faktury za energię elektryczną. Także pozostały jeszcze inne, gaz, woda i tak dalej. Gdyby udało nam się do połowy marca, względnie do końca marca, utrzymać tą sytuację, która jest w tej chwili, no to koszty na pewno się zerują. Na pierwsze spektakle zaprasza Teatr Maska w Rzeszowie. Widownia może być wypełniona do połowy, przypomina dyrektor Monika Szela. Z założenia sanepidu powinni widzowie być usadzeni w tak zwaną szachownicę, ponieważ nasi widzowie to najczęściej rodzice z dziećmi, to oczywiście Państwa nie będziemy rozdzielać, tylko będziemy Państwa sadzać na widowni rodzinami. Także w masce jest bezpiecznie i w masce siedzimy w masce i serdecznie Państwa zapraszamy. Na razie zamknięte pozostają akwaparki, siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać jedynie w trybie na wynos. Kolejne decyzje dotyczące obostrzeń będą uzależnione od sytuacji epidemicznej. Technikom PGE udało się ustalić prawdopodobną przyczynę awarii w elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. Jest nadzieja, że ciepło wróci do mieszkańców lewobrzeżnej części miasta. Do kotła dostał się lód i zabrudzenia. W efekcie pękła rura, mówi dyrektor Departamentu Komunikacji w PGE Szczecin Artur Michniewicz. Ten kociół został wygaszony po to, żeby można było w ogóle tam wejść i posprawdzać układy. Temperatura została obniżona do takiej, której można dokonywać badania, bo normalnie wynosi ona kilkaset stopni, więc nie można się tam dostać. Od poniedziałku bez ciepła i ciepłej wody jest około 30 tysięcy Szczecinian. A za oknami mróz, teraz na termometrach od minus 10 do minus 2. Na Wybrzeżu i Podkarpaciu będzie padał śnieg, na Pomorzu intensywnie, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W związku z intensywnym opadem śniegu w województwie pomorskim zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie przed tym zjawiskiem. Śniegu może napadać nawet miejscami do 12 cm. Natomiast na południowym wschodzie, w województwie lubelskim oraz podkarpackim, silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne i tam też są wydane ostrzeżenia właśnie przed tym zjawiskiem. Według prognoz Instytutu Meteorologii w najbliższych dniach mróz będzie się utrzymywał. Temperatura może spadać miejscami poniżej minus 14 stopni, w nocy może być jeszcze zimniej.

Trójka. Program trzeci. Piątek awansowała do 1/8 Australian Open. Trzymamy kciuki za polską tenisistkę do końca zimy. Proszę Państwa, jeszcze niespełna 40 dni, ale piątek 12 lutego to dla kultury i niektórych biznesów prawdziwy pierwszy dzień wiosny. Na dodatek w Państwa ulubionym kinie, teatrze lub filharmonii nie będzie takiego ścisku jak zawsze. Przygotowania do ponownego przyjęcia publiczności w Krakowie sprawdzał Tomasz Bizikot. Marta Pawlik, rzecznik prasowy Teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego. Już nie mogliśmy się doczekać. Oczywiście w pierwszy dzień będziemy grać. Będą to dwie premiery. Premiery, które były premierami tylko internetowymi w streamingu. Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. A na scenie małej, czyli na scenie miniatura, tuż obok Spóźnione odwiedziny w reżyserii Iwony Kępy. Też premiera, która była tylko premierą internetową. Puszczam, zakręcam kołem. Czy oczywiście nie możemy zdradzić, do czego to koło. Właśnie tak, koło jest wieloznaczne, może się kojarzyć zresztą z resztą scenografii, z tak zwanym kołem fortuny. Także przyjdźcie Państwo, my o tym mówimy, pierwszy polski musical country. Też nie da się ukryć i wszyscy o tym pamiętamy, że te spektakle będą się odbywały w reżimie sanitarnym. Tutaj już widzę właśnie na siedzonkach naklejki z napisem, które miejsce jest wyłączone. Co drugie miejsce i w tak zwaną szachownicę są widzowie kierowani na miejsca. Wszystkie krzesła, tak jak widać, właśnie są oznakowane, także to jest dosyć proste. No plusem tego naszego pięknego budynku Teatru Juliusza Słowackiego jest fakt, że posiadamy loże i w lożach, no to właściwie można powiedzieć, że to są takie jakby osobne pokoje, które zapewniają też oprócz intymności i komfortu, to teraz jeszcze mogą spełniać funkcje takie sanitarne, prawda, jak izolatki poniekąd w teatrze. Ale odpalamy sobie nasz projektor. O, jest. No, odpalił się, nie zgłasza system żadnych błędów, teraz powinniśmy sobie jeszcze odpalić lampy. Tylko przychodzić. Anna Starewicz-Coban, jestem kierownikiem kina studyjnego Sphinx. Dobrze idzie tak naprawdę sprzedaż. Dopiero wczoraj udało nam się uruchomić od nowa nasz system sprzedaży biletów, więc każdą chwilą tych zajętych miejsc przybywa. Ostatnie przygotowania jeszcze trwają. Krzątanina, wgrywanie ostatnich kopii, ściąganie kluczy aktywacyjnych, ale tak jak najbardziej jesteśmy gotowi i bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy się dla Państwa otworzyć. Mateusz Prądota, dyrektor naczelny Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Muzyka wróci na swoje prawidłowe miejsce. Koncert w ścisłym reżimie sanitarnym. Pragnę podkreślić, że nie jest mi znany przypadek zachorowania w instytucji kultury, czy to w Filharmonii, teatrze, czy w operze. Tym bardziej się cieszymy, że wreszcie również i nam zaufano i pozwolono przywitać naszych melomanów. Zarazić miłością do muzyki się można oczywiście w Filharmonii. Zgadza się, takich chorób bym sobie życzył jak najwięcej. A takiej miłości się nie zapomina później. Na razie kina oraz teatry zostają otwarte warunkowo na 2 tygodnie, dlatego też duże kina sieciowe podjęły na razie decyzję, że jeszcze nie otworzą się. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. I lubisz to, ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może

Foo Fighters. W trójce zimą musi być zimno, proszę Państwa, ale dobrze, żeby o tym co roku pamiętała też sama zima. Bo w innym przypadku powieje chłodem w naszych relacjach. Najchłodniej na wschodnich krańcach kraju, minus 10 w Białymstoku i Lublinie. Najlepiej mają się dzisiaj mieszkańcy zachodniego Pomorza. Tam mróz zlitował się i jest około 3 stopni. Na minusie mocniej zaciśnie nocą. Na południu możliwe opady śniegu, a zatem ratraki pójdą w ruch. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. A Państwo mają jakieś swoje pomysły na to, by się rozgrzać? 2 2 7 3. Proszę coś zaproponować. Would you even care? And Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. No dobrze, przyznam się, też trochę z zazdrości. Sprawdzam kamery internetowe z popularnych ośrodków narciarskich w kraju. Cieszę się i podzielam Państwa radość. Gdyby tak można było choć jedną kropeczkę z karnetu pożyczyć, to już byłoby cudownie. Ale co się odwlecze, a właśnie, Każdy wie, jaka jest dalsza część tego powiedzenia. Pytałem o pomysł na rozgrzewkę. Proszę bardzo. Można się rozgrzać gorącą herbatą z rumem. O. O, no i pewnie. Nie ma co wymyślać. Prosty, sprawdzony przepis na herbatę, jak ja to mówię, podkręconą, zawsze podniesie temperaturę. No, ale nie na nartach, proszę Państwa, ani na snowboardzie. W sumie, jakby nie patrzeć, dzisiaj mamy pierwszy dzień narciarskiego sezonu. Pamiętali o tym m.in. górale, którzy zorganizowali w ośrodku narciarskim w Jurgowie symboliczne otwarcie tegorocznego sezonu. To bardzo ważna chwila, nie tylko przecież dla miłośników białego szaleństwa, ale także dla całej branży turystycznej. Od dzisiaj mogą pod pewnymi warunkami rozpocząć pracę nie tylko ośrodki narciarskie, ale i na przykład hotele czy pensjonaty. Przemek Bolechowski. Ponad 40 dni. Grzegorz Biedroń, Małopolska Organizacja Turystyczna. Czekaliśmy na otwarcie stoków narciarskich. To jest wielka chwila dla Podhala, wielka chwila dla Małopolski. To jest szansa na odrobienie strat spowodowanych pandemią. Pewien taki optymizm na przyszłość. W Małopolsce mamy ponad 60 stacji narciarskich, mamy ponad 160 kilometrów świetnie przygotowanych tras. Przy zamknięciu dla Polaków praktycznie Alp, to oznacza, że bardzo wielu Polaków zjawi się w najbliższych dniach. Jak warunki? Oj, bardzo dobrze dzisiaj. Oj, no niby minus 14, ale bardzo przyjemnie się jeździ. Czekałem na te 2 miesiące od zamknięcia. Miały być w tym roku Alpy, ale no cóż, póki co wystarczą Tatry. Ważne jest to, aby pamiętać... Aspirant Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. O obostrzeniach sanitarnych, ale też i o zdrowym rozsądku na stoku narciarskim. Agresywne i niebezpieczne zachowania mogą narazić młodszych uczestników na niebezpieczeństwo. Policjanci z patroli narciarskich na pewno będą zwracali uwagę na te osoby, które jeżdżą zbyt agresywnie, jeżdżą zbyt niebezpiecznie, jeżdżą po alkoholu lub po innych niebezpiecznych substancjach. I tutaj, co ważne, przypomnę też o tym, aby każde z dzieci do 16 roku życia obowiązkowo jeździło w kasku narciarskim przeznaczonym właśnie do takiego wypoczynku. Dzień dobry, jakaś wywrotka? Zdarzają się. Pomóc pani? Nie, dziękuję, dobra. Akurat ostatni był mój zjazd na zakończenie. A, nie zniechęci to panią, mam nadzieję. Nie zniechęci. No, a jak było na samym stoku, że zapytam? Super. Jak warunki? Bardzo dobre. Małżonka nie rezygnuje. Ona nigdy się nie poddaje. Zawsze była zawzięta. Obserwuję tutaj, jak ten stok się przygotował do tych obostrzeń i do warunkowego otwarcia w obecnych obostrzeniach sanitarnych. W każdym miejscu widzę, że są środki do dezynfekcji, są pleksy, są wydzielone miejsca dla gości, narciarzy, turystów. Uważam, że na razie jest bardzo dobrze. Jeżeli na wszystkich stokach małopolskich tak będzie, miejmy nadzieję, że ten 2-tygodniowy okres wydłuży się do kolejnego miesiąca, a potem już całkowicie będziemy mogli do końca sezonu zimowego korzystać ze stoków narciarskich. Ja to do pani podejdę. Dzień dobry. Ojej, dzień dobry. Długo było czekania, nie? Żeby rozpocząć ponad sezon. Ponad 60 dni. Czekałam z niecierpliwością. Stałam już wczoraj, ale jeszcze nie chcieli mi otworzyć na lewo. Nie, żartuję. Bardzo piękna jest pogoda, mróz, warunki są idealne. Stoki są też cudnie wyretrakowane. No też czekały po prostu. Ja myślę, że aktywność na świeżym powietrzu przy zachowaniu wszelkich zasad nie przyniesie zwiększenia ilości nowych zachorowań. A Polacy, jak wszyscy w Europie, ze względów nawet psychicznych potrzebują kontaktu z przyrodą, potrzebują wyjazdu. Mam nadzieję, że nie będzie złych wiadomości. Na stokach pojawili się miłośnicy białego szaleństwa, także ci w mundurach, więc proszę uważać. Ten nietypowy sezon zimowy zapowiada się na razie nader dobrze, bo śniegu na trasach narciarskich jest sporo. Cieszy również ilość rezerwacji. Proszę Państwa, do końca lutego w niektórych ośrodkach hotelowych pod Tatrami nie ma już ani jednego wolnego miejsca. Że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, niech będzie ciszy, nie. Już tu są, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię znów. Mali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała.

Świat zmienia się każdego dnia. Mnogość technologii i multimediów, jednym słowem rozrywki, ale także źródeł informacji jest mnóstwo. Wśród nich od 95 lat Polskie Radio. Każdy ma, proszę Państwa, swoje powody, dla których unosi się na ulubionej fali, a Przemek Cięgotura postanowił zapytać Państwa o przyzwyczajenia i o to, dlaczego cenią sobie Państwo radio. Czym powinno się charakteryzować takie dobre radio? Mówić prawdę, chodzić, pytać, wszędzie. To ważne medium? Wciąż jest ważne, bo myślę, że teraz trafia do bardziej wybranych osób. W sensie w dobie, w której popularność internetu, mediów społecznościowych jest większa, to radio chyba taką pełni funkcję szczególną. Może nawet bardziej szczególną niż wcześniej. Ja wolę reportaż i dokumenty, ale też recenzje książek, recenzje filmów, czyli kultura, tak? Jest Światowy Dzień Radia. Ma pan jakieś wspomnienia związane z radiem? Pierwsza miłość, mały tranzystorek, jesteśmy pod namiotem, przytulamy się? Swego czasu były takie, pamiętam jeszcze w latach, że tak powiem, chyba 70. czy tamten. Chodziło się z radiem takim, czym dłuższa antena, tym bardziej się zarywało, że tak powiem, dziewczyny. Później były te magnetofony kasetowe przenośne, także tego. Chodziło się po łazienkach, czy tam gdzieś po jakichś parkach, że tak brzydko to nazwę, na antenę się zarywało. Czy radio uczestniczy w naszym życiu? Musi, uczestniczy na każdym kroku, wszędzie. W pracy, w domu, w samochodzie, w autobusie, wszędzie jest. I musi być. Jak byłem małym dzieckiem, to był początek lat 70., to ja słuchałem tylko radia i uważam, że to słuchanie radia i wspaniałych zresztą audycji dla młodzieży, dla dzieci, bardzo pomogło mi rozwinąć swoją wyobraźnię. Czego by pan życzył wszystkim radiowcom na świecie? Żeby mówili prawdę, prawdę i tylko prawdę. No właśnie, bo jak to radio rozbudzi te wyobraźnie, to później z tą prawdą może się nie zgadzać. Im dłuższa antena, tym lepsze branie. No takiej odpowiedzi się dzisiaj od Państwa nie spodziewałem, ale rzeczywiście coś jest w tym. 10 minut do godziny 16, a już 9, więc niebawem najświeższe informacje w serwisie Trójki. Program trzeci. I was